mrdaj prste, mrdaj uvo, mrdaj oko. Za korak je duge čvrste, diši snažno i duboko. Mrdaj noge, mrdaj prste, mrdaj uvo, mrdaj oko. Za korak je duge čvrste. Krila širi ruke, mrdaj osmeh na svom licu, pa ćeš moći bez pomuke da prestigneš čak i pticu, da prestigneš čak i pticu. Jure, čik neka nas onda stignu. I vetrovi nek požure, i prašinu neka dignu. Kad se naše noge sjure, čik neka nas onda stignu. Čik neka nas onda stignu. Hot dog, se lepo raste, trčat će.